En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg ved godt, det er jo en lidt opsat situation på en eller anden måde, ikke? Hvad mener du? Er det lidt mærkeligt, at en far interviewer sit eget barn på en måde? Men altså, jeg håber ikke, du sådan, du ved, er bange for at kaste mig under bussen. Overhovedet ikke. Jamen, jeg hedder Oscar Svejstrup. Jeg er Kors søn. Jeg går på Gefion og arbejder på Jagger. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Snart 17. Da Oscar var 2 år gammel, gik hans mor Anna og jeg fra hinanden. Og siden han har været helt lille, har han tilbragt sin barndom mellem 2 hjem. 7 dage hos sin mor, 7 dage hos mig, år ud, år ind. Og det har jeg skammet mig over. Og den skam tror jeg, mange af jer kan genkende. For hver tredje danske barn oplever, at deres forældre bliver skilt, og mange af dem lever også et frem- og tilbage-liv. Nu er der kommet en bog, der hedder Generation 7-7. Gennem beretninger fra 25 unge voksne med skilte forældre, stiller bogen et enkelt, men ubehageligt spørgsmål. Hvordan er det at vokse op som skilsmissebarn? I dag stiller jeg det til min egen søn. Velkommen i Pilestræde. Jeg vil jo gerne finde ud af, hvad det har betydet for dig at være skilsmissebarn. Ja. Og så har jeg spurgt, om du vil komme herind i det her studie og fortælle, sådan, så alle kan høre det. Mm. Hvad synes du egentlig om det? Altså at komme herind i studiet? Nej, hvad synes du egentlig om, at jeg har spurgt dig om det? Det synes jeg er en meget naturlig ting at gøre med sit barn. Især hvis man er skilt. Altså sådan, vi snakker også, for eksempel det med Axel snakker vi jo også meget om. Mm. Så jeg tror, det er bare en ting, vi ligesom går igennem begge to. Grunden til, at vi laver interviewet, det er fordi, der kom den her bog. Ja. Der hedder Generation 7-7, beretninger fra 25 unge voksne med skilte forældre. Og der står i bogen, de fleste skilsmissebørn er nødt til at skifte adresse med jævne mellemrum, og de er derfor fuldstændig bekendt med variationerne 5-9, 10-4 og 7-7. For nogle ligner det talkoder, men for os er det systematikken i hele vores barndom. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg så jo aldrig mine forældre ligesom elske hinanden og være sammen på den måde. Så for mig har det jo været normen, at man ligesom havde 7 dage hos far og 7 dage hos mor. Og så på den måde tror jeg, det gør, at man traveler lidt light. Det tror jeg, man er rigtig god til sådan at vide, hvad der er vigtigt at have med rundt. Men jeg tror også, at hvis du har det der, man kalder en weekendsfar, det der 12-2, så tror jeg, man går meget op i, så kan man sidde og tælle dagene ned, hvis det er noget, man glæder sig til. Ja. Jeg tror, mange af de skilsmissebørn, jeg kender, de har ligesom en forælder, man primært snakker med, og så en, man ikke snakker lige så meget med. Og det har jeg jo været heldig. Jeg har haft 2, jeg har kunnet snakke lige meget med. Nu bor min mor på Ærø, så det er jo nogle lidt andre ting, man snakker om der. Altså, men når man tænker over det, hun skriver, de fleste skilsmissebørn er nødt til at skifte adresse med jævne mellemrum. På en måde, når man tænker over det, så lyder det fuldstændig vanvittigt. Altså, at du hele din barndom har været tvunget til at flytte hver uge. Ja, det er det også. Jeg kunne genkende, nu læste jeg lige lidt ind i går, jeg kunne genkende det eksempel med, at der var en, der følte, at det var lidt ligesom om, at der var en anden familie, når hun ikke var der. Det kunne jeg genkende især hjemme hos min mor, da jeg fik jo en lille søster væsentligt hurtigt hos min mor, fordi hun mødte min stefar nu. Mm. Og der kunne jeg mærke, at vi flyttede både i sådan en rækkehus på et tidspunkt. Der kunne jeg godt føle ligesom om, at de havde sådan en helt anden ting kørende, når jeg ikke var der. Og så skiftede vi ligesom sådan familie, når jeg så kom. Hvordan havde du det med det? Det synes jeg var svært. Det var en meget mærkelig følelse, synes jeg selv. Hvad var det, der var svært ved det? Ligesom at forestille sig, det gør jeg altså, de bor på Ærø nu, og ved at få et nyt barn, at man føler lidt, at fordi I blev skilt så hurtigt, har jeg følt, at så har I fået lidt nye familier, som jeg sådan skulle prøve at balancere imellem, og ligesom prøve at blive en del af dem, på den side, jeg var der. Mor og jeg gik jo fra hinanden, da du var 2 år gammel, og det kan du jo ikke huske. Nej. Men hvornår bemærkede du første gang, eller hvornår tænkte du første gang over, at du var skilsmissebarn? Har du nogen fornemmelse af det? Jeg husker, at når jeg, sådan, de første minder, at jeg skulle pakke mine ting, når jeg sådan, skulle flytte over. Og så det første system, hvor vi havde, hvor vi skiftede om fredagen, det havde altid synes var virkelig mærkeligt. At man startede med weekend og så en hel uge bagefter. Hvordan var det, at jeg skulle gå og pakke ting ned? Det føltes underligt, fordi at alle mine andre venner, jeg kan huske, de havde jo ligesom deres familier boet sammen. Så de havde jo alle deres ting et sted. Så det var mærkeligt, det der med at skulle forklare nogen, hvis man havde legekammerater med over, at det er altså ikke det, der ligger det andet sted i den anden, på mit andet værelse. Vi startede med den ordning, man kalder 10-4. Altså, du var 10 dage hos mor, og så var du 4 dage hos mig. Og det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Nej. Altså, jeg savnede dig for meget. Og jeg snakkede med mor om det, og vi lavede det om til en 7-7-aftale, så du var lige meget hos os hver. Ja. Hvad tænker du egentlig om den beslutning? Det tror jeg var en god beslutning. Jeg tror, hvis man er 10-4, så tror jeg automatisk, man knytter et stærkere bånd til en forælder, end man gør hos den anden. Prøv at fortælle mere om, hvordan det foregik. Altså bare sådan på det praktiske plan. Nå, men praktisk så er det jo, vi skiftede om søndagen. Så man vidste ligesom, at lørdag skulle man ligesom til at tænke, okay, hvad er vigtigt, hvad skal jeg have med? Og det lagde jeg særlig mærke til, at der skulle starte i skole. Der havde vi jo sådan mange forskellige fag, og vi havde ikke nogen skab. Så der skulle man ligesom have alle sine skolebøger med og sådan noget. Det tror jeg var det, jeg mærkede mest på. Og så det med, at vi boede så forskellige områder. Altså jeg boede jo med dig inde på Nørrebro, og med mor først i Hellerup, og så flyttede vi senere på Refsaløen. Og jeg kan huske, hos mor, der var det meget sådan nybagte familier, vi boede med. Og hos os, der var det mere bare dig og mig-agtigt. Der var ikke lige så mange, sådan, der var det meget voksne mennesker, vi omgiks med. Vi skiftede der om søndagen. Når du tænker på de der skiftedage, altså selve skiftedagen, hvor du skulle skifte fra det ene hjem til det andet, hvordan var det? Når jeg skulle skifte fra mor, kunne jeg altid tænke, at der kom lidt mere ro på. Jeg synes, der var roligt at være hjemme hos dig, fordi jeg ikke havde så sådan en småsøster rentende. Og så for dig, når jeg skiftede til mor, der kunne jeg altid huske, at jeg glædede mig til at skulle se Lulu, min lille søster. Og så ligesom også, jeg bare glædede mig til at komme ud og prøve noget. Altså sådan, det føles jo på en eller anden måde nyt. Eller ikke nyt, men det er ligesom en frisk start, hver gang man skifter for mig. Bliver du aldrig træt af det? Altså fordi jeg tror, det er selvfølgelig også, når man kigger på det som voksen, er det noget andet, men det der med at skulle skifte fra det ene til det andet sted igen og igen og igen. Jo. Jeg tror, jeg lagde mærke første gang, da jeg var omkring 12, hvor jeg sådan begyndte at tænke mere over, hvad for noget tøj, jeg gerne ville have med. Og jeg bare synes, det var irriterende ikke at bo det samme sted. Jeg kunne huske, jeg ville hellere bo hos dig, fordi det var inde i byen. Og det var ligesom der, mine venner var. De var ikke rigtig ude på Refsaløen. Men det er jo mange år, Oscar. Ja. Altså nu siger du, når du bliver 12, altså det er jo så 10 år, det største del af din barndom, hvor du har skiftet uge for uge fra sted til sted. I bogen, der er der en, der hedder Villas, som siger, jeg vil ønske, de boede i samme hus. Altså, min far kunne bare bo i kælderen eller noget i den stil. Jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor det ikke også var en indlysende løsning for mine forældre. Har du drømt om det samme, som Villas drømte om? Nej, men det er fordi, I boede meget forskelligt. Jeg tror, mor var meget... Hun ville have tingene på en bestemt måde hele tiden. Og jeg tror også, var det lidt mere loose. Altså, sådan, hvor tingene skulle stå, og hvem der lige gjorde hvad og sådan noget. Men jeg kan godt forstå, andre føler... Hvis det har været svært for dem ligesom at skulle sige farvel til en forælder. Det her med, at det er nederne, de bor langt væk fra hinanden. Mm-hmm. Der er også en, der hedder Sara i bogen, og siger, at skiftedag var tit en dårlig dag. Jeg kunne godt være lidt ked af det, for jeg var lige nødt at falde til. Og så startede det forfra igen. Ja, det var også derfor, jeg sagde til jer på et tidspunkt senere, at jeg gerne ville over til den her 14-14. Fordi jeg følte, at nu var jeg blevet lettere begyndelsen at kunne snak her nogle lidt mere rigtige samtaler med alle dem, der boede der. Ja. At der var det bare mærkeligt, at man var faldet ind i god rytme, og så skulle skifte over igen. Jeg kan huske, at du var en lille dreng, og det ved jeg, efter jeg mor også fortalt, at du savnede os helt ekstremt meget. Altså, når du var hos mor, så savnede du mig. Ja. Og når du var hos mig, så savnede du mor, og du ringede til os og fortalte om, og vi delte jo heldigvis bare med hinanden, du fortalte om, hvor meget du savnede, og du var tit ked af det og sådan nogle ting. Mm. Er det noget, der fylder for dig, altså, når du tænker tilbage på det? Jeg synes, det er svært at tænke tilbage på de ting. Jeg tror, det er sådan, det her måske lidt fortrængt. Hvordan tænker du? Jeg tror bare, at jeg ikke vil... For mig i hvert fald, der tror jeg så lidt både dig og mor være meget sådan, min mor fik stress, og du var også ked af det altså, nogle gange, ikke? Mm. Så jeg tror, for mig har det også gjort, påvirker mig nu med, at jeg ligesom prøvede at få tingene til at altså, gå lidt mere smooth, altså ligesom sådan, pakke sig selv lidt ind, og blive voksen lidt hurtigere måske. Synes du havde et ansvar i forhold til mor og i forhold til mig? Ja, men det skulle jeg jo ikke have haft, men det følte jeg havde. Især over for dig, fordi mor ligesom fik en fast kæreste så hurtigt, at det var ligesom mærkeligt at efterlade dig alene, når jeg ligesom tog afsted. Hvad tænkte du? Altså når jeg var alene, hvad tænkte du så? Jamen dengang, der tænkte jeg meget på det der med, altså hvad du lavede, om du havde nogen at ses med. Især noget med at spise aftensmad og kaldt, det har jeg altid tænkt meget over. Det synes jeg var nederen, hvis du gør alene. Gjorde du dig ked af det? Ja. Ja, det gjorde det. Jeg kan faktisk ikke huske, om du har sagt det til mig. Det forestiller mig, da du var noget mindre. Ja. Men dengang, der tror jeg ikke, du sagde det til mig. Nej. Hvorfor ikke, tror du? Fordi jeg følte, jeg skulle passe på mine forældre dengang. Og det skal man jo ikke som barn. Det skal man ikke, nej. Der er også i bogen, der siger forfatteren, når man er skilsmissebarn, så får man lidt dårlig samvittighed. Ja. For nogen sker det, når deres forældre bliver skilt, og de bliver efterladt med en ulykkelig far, der ligger og stiger ind i væggen, eller en mor, der er sur, fordi hun ikke kan få sig en ny kæreste. Andre får lyst til at klone sig selv, så deres forældre kan få fuldstændig lige meget af dem, også selvom de måske inderst inde helst vil bo et sted. Ja. Kan du genkende det? Ja, men jeg tror, det, jeg havde rigtig svært ved at forstå, er, at hvis to mennesker elsker hinanden så meget, at de vil have et barn sammen, og de så får det barn og bliver skilt, især hvis de bliver skilt hurtigt efter, det er den her historie med, at det ikke er barnets skyld. Mm. Nu har jeg gået lidt psykolog og så prøvet at få nogle svar der, og fundet ud af, at man skal ikke se det som om, at det er selve barnet, der har været skyld i det. Man skal se det som om, at de to mennesker ikke kunne finde ud af at være forældre sammen. Men jeg tror, at mange skilsmissebørn, især de yngre, får at vide, at det er ikke din skyld. Og der kan jeg huske, at jeg stod tilbage med følelsen om, hvis er det så, hvis man elsker hinanden nok til at få et barn sammen, og man så bliver skilt hurtigt efter, man får det barn, så er der det jo ikke op. Altså, så ser det i hvert fald ud udefra, som om det er barnets skyld. Og det ser også ud, sådan ud for barnet selv. Ja, uanset, det gør det for mig. Uanset måske, hvor meget forældrene prøver at sige, jamen, det handler ikke om dig, lille skat. Mm. Og skal jeg blive nødt, jeg vil gerne blive lidt det der med at føle et ansvar for mig. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Fordi det, jeg tror, mange, der hører det her, som selv har skilsmissebørn, de bliver ramt lige i fucking hjertekuglen. Ja. Kunne jeg have gjort noget anderledes, tror du? Nej, for jeg tror ikke, det handler om det med dig. Jeg tror, det handler om den familie, ligesom jeg havde hjemme hos mor og David, at den ligesom blev skabt så hurtigt. Ja. Og så følte jeg ligesom, at når jeg så ikke var hos dig, hvem var ligesom så? Hvem snakkede med dig? Det her med at føle ansvar for sine forældre, tror du, det er en, altså, er det en konsekvens af 7-7-ordningen? Er det fordi, mor og jeg træffede den beslutning for dig, at vi skulle dele sol og vind lige, du skulle være halvdelen af tiden også inden halvdelen af tiden hos mig? Tror du så det med, at du så, når du har været det ene sted, har du ligesom gået og følt ansvar for den anden forældre? Følger det ligesom med, eller? Jeg tror ikke, det er en selvfølge. Mm. Men jeg tror, det er, hvordan man ser familien. Altså, hvordan man ser de to, når man ligesom splitter op. Jeg tror, lad os sige, mor og David ikke havde fået barn hurtigt efter, eller mor ikke havde mødt den ny så hurtigt efter, så tror jeg ikke, jeg havde følt det på samme måde, så jeg havde følt, at I var i samme båd, hvor at når jeg var hjemme hos dig, så kunne jeg ligesom mærke det med, at vi havde ikke den her nye kernefamilie. Mm. Og slet ikke, når jeg ikke var der. Mm. Det er min oplevelse. Jeg kan jo ikke snakke for alle. Noget, som mange af de her unge voksne beskriver også, der fyldte rigtig meget i deres delte barndom. Ja. Det var det her med, at det kan være ret forvirrende at navigere i de forskellige regler og måder at være sammen på, der er i de to hjem. Forfatteren til bogen her, hun siger, jeg følte tit, at der ikke rigtig var plads til, at jeg kunne være besværlig. Fordi skilsmisselivet i forvejen var besværligt, både praktisk og følelsesmæssigt. Det galt om at være omstillingsparat og passe ind, og til tider følte jeg mig lidt som den midterste firkant i et kludetæppe. Det synes jeg er meget spot on. Især da min mor fik, jeg blev storbror igen, da jeg var 6, hvilket for mig var den sværeste alder. Så havde jeg ligesom knyttet meget tæt bånd til både dig og hende, og følte mig, at nu havde jeg selvfølgelig mindre tid, men den tid, jeg havde, var ligesom, så var det kun mig og mine forældre. Hvor jeg tror, at når Lulu kom, så handlede det jo meget om hende. Og så tror jeg for mig, at jeg følte, at nu kan jeg ikke være her på samme måde. Jeg skulle ligesom finde en ny måde at være en del af den familie på. Men hvis mor og jeg var blevet sammen, ja, og havde fået et barn mere, havde det så ikke været samme situation? Nej, det føler jeg ikke. Fordi så havde man haft, så havde den ene forælder, det prøver jeg også lige nu, hjemme hos, vi har lige fået, eller ikke lige fået, Aksel er, hvad, 2-3? Ja, jeg har fået en efternøler. Du har fået en efternøler. Med min kæreste Line, ja. Aksel, som vi jo da talt om i et andet program. Ja. Han er jo lille, han er jo 3 år nu, ja. Ikke? Og du er næsten 17, så det er en efternøler, ikke? Det er en meget efternøler. Men det har du selvfølgelig også prøvet som stor dreng, at lige pludselig få en lillebror igen. Helt klart. Men jeg tror, familiekonceptet, når far og mor bliver sammen og får mere end et barn, så tror jeg, at der vil barnet gå til den forælder, der ikke er sammen med baby, lige så meget. Mm. Hvor jeg tror, jeg følte det også svært med David, fordi han er iværksætter, og han arbejdede super, super meget den her tid. Så jeg følte meget om, at Lulu ligesom kom og tog min mortid og skar mig ned, sådan, så jeg ikke var ligesom meget sammen med min mor i den tid, jeg var der. Mm. Kunne du føle det, altså følte du, at du kunne tale med mor og med mig om det, mens det stod på? Ikke 100%. Det synes jeg var for svært en samtale at skulle have med jer. Især fordi hun siger til dem, at man ikke vil være besværlig. Det føler jeg i hvert fald et pres for ikke at ville være. Fordi jeg synes, den korte tid, eller den tid, jeg havde med dig og mor, ville jeg så bruge på, der skulle ligesom ikke være problemer. Fordi det skiftede så meget, men også fordi jeg følte, at så var det ligesom det spildt tid, hvis man hele tiden skal gå og skændes. Så det er ligesom spildt, det skete med min mor, efter vi begyndte at skændes meget over sådan nogle ligegyldige små ting. Men der fik jeg sådan en dårlig følelse, hver gang jeg tog afsted hjem til dig. Fordi jeg vidste, der var ikke nogen, der havde fået noget ud den uge. Men det, nu har jeg også tænkt over det interview i hovedet, inden jeg kommer ind. Og jeg tror også, det er vigtigt for forældrene at forstå, at det var i hvert fald sådan, jeg havde ikke rigtig lyst faktisk til at snakke om skilsmisse med dig og mor. Jeg følte, det var ligesom, nu var I gået fra hinanden. Så det er jo klart, der var også nogle problemer med jer. Men når man ligesom, jeg tror, det havde været bedre for mig at snakke med nogle andre om det. Og det tror jeg, det er det, jeg er så glad for, at jeg har fået nu, hvor jeg har fået en masse venner, som også har prøvet nogle af de samme ting, hvor man kan snakke om det med dem. Og især da min mor flyttede til Ærø, der følte jeg, det følte jeg jo var den rigtige skilsmisse på en eller anden måde. Det er jo sådan et kæmpestort spørgsmål, ikke? Men nu prøver jeg alligevel. Hvordan tror du, det har præget dig at være skilsmissebarn? Jeg tror, jeg er blevet rigtig god til at lægge mærke til folk, og hvordan folk har det, uden at sådan kunne se det på dem. Og så tror jeg, at jeg er blevet mere stille. Jeg er ikke lige så ekstrovert, som mange af mine venner er. Jeg er lidt mere til den introvert side. Jeg kan godt lide at bare hygge mig lidt alene. Mm. Og tror, det er rigtig godt, det også at være alene. Fordi hvis man var i en skilsmisseperiode, og man følte, at enten kernefamilien, eller der var nogen, der var blevet for pres, så kunne man ligesom bare gå ind og være lidt alene, og ligge og tænke over det. Altså, det er bare vigtigt, at du er ærlig. Ja. Bebrejder du mig og mor, at vi blev skilt? Eller bebrejder du os noget i forhold til, hvordan vi har håndteret, at vi har været skilt? Nej. Der er jo ikke nogen. Eller I havde jo ikke fået et barn før og blevet skilt før. Det var den første gang for os alle sammen. Jeg kan jo ikke bebrejde jer for at være skilt, fordi jeg kender ikke, da I var sammen. Jeg ved jo ikke, hvordan det forhold har været. Nej. Det tror jeg, det kan jeg mærke på mange af mine andre venner, hvor de har set deres forældre ligesom gå fra at være det her glade par, og så komme ind i en rigtig dårlig periode, så blive skilt. Ja, hvor de er store børn, når forældrene bliver skilt. Ja, jeg kan mærke det, ikke? Ja. Der tror jeg, der er det også nemmere at altså sådan ligesom give skylden til nogen. Vil det på en måde have været nemmere at forstå alt det her, hvis du havde været større, da vi gik fra hinanden? Altså lad os sige, mor og jeg, vi havde forsøgt noget mere, og var blevet sammen nogle år, og så var vi måske gået fra hinanden, da du var 5 eller 6 år gammel, hvad ved jeg. Tror du, det havde været. Det er jo en mærkelig hypotetisk spørgsmål, ikke? Ja. Men havde det været måske nemmere at forstå nogle af tingene, eller? Jeg tror, det havde været nemmere at forstå, hvorfor jeg gik fra hinanden. Fordi jeg ville også selv have oplevet skænderierne, og altså ligesom den her dårlige stemning. Men jeg tror, at det har gjort mere ondt. Altså, jeg tror, det har været et svært skift. At jeg skulle vende sig til ligesom at have et familieliv, som man selv synes er normen, mm-hmm. til at skulle prøve noget helt nyt. Det var også det, jeg synes, der var hårdt ved, da mor flyttede til Ærø. Mm. At nu er det ligesom, jeg havde, for mig var 7-7, det var jo normalen. Mm. Og så gå til at skulle være fuldtid et sted, det var sgu, der skulle man også lige vente sig til det. For det hele ikke skal være sådan super trist, så tænker jeg bare på, at i bogen her, ja, der er en af dem, en af de personer, som Emilie Stein Thorsen hedder, der har skrevet bogen, en af dem, hun har talt med, siger også, at ja, vi får også noget, andre må undvære. Ja. Prøv at fortælle om, hvad er det, du har fået i dit liv, som andres, der ikke er skilt, må undvære? Jeg tror, jeg har fået et meget stærkt indre moralsk kompas. Fordi jeg ligesom har kunne se, hvornår jeg synes, at der var noget galt. Jeg har så været dårlig til at snakke med om det, men jeg føler, at jeg er blevet rigtig god til at se. Og jeg tror, omsorgsmæssigt for mig, det har vi jo også snakket om tidligere, det her med, at man ligesom føler en eller anden form for ansvar, har gjort, at jeg, det er også blevet opdraget med, altså især af min mor. Det her med, at man ligesom hele tiden skal tage hensyn, især til andre mennesker, om hvordan man ledes, man ligesom agerer sig. Det tror jeg har hjulpet mig rigtig meget. Og det tror jeg er noget med det, man får som skilsmissebarn. Også at du selvfølgelig får lov at, altså, se dine forældre ligesom være et individ. Det tror jeg, der er mange altså nye forældre, der glemmer, hvis de er nybagte. Ja. At så bliver de ligesom bare en del af den her familie. Og så glemmer de lidt, at hov, jeg har sgu da også venner, og jeg har ting, jeg synes, jeg griner noget ud at lave andet end den her familie. Så det hele ikke bare handler om den her kernefamilieliv. Men det, prøv lige at beskrive det, du siger som skilsmissebarn. Der får man også i højere grad lov til at se sine forældre som individer. Ja. Hvad mener du med det? For eksempel, lad os sige, at med dig var det rigtig meget svømning. Det er noget af det første, jeg husker. Sådan, det lavede vi virkelig meget. At gå i svømmehal sammen. Mm. Hvor jeg tror, at det havde vi måske ikke lavet lige så meget, hvis det skulle være den her kernefamilie. Eller hvorfor ikke? På samme måde. Jo, det havde ikke været lige så sjovt. Så havde det været et eller andet med at sidde i nogle flere bassiner eller et eller andet. Nå, altså hvis vi havde haft sådan en helt sådan pukkelrygge, ja, familie med. Det er det. Ja. Men også sådan noget, jeg kunne huske cykeltur på Bornholm, for eksempel. Hvor man også ligesom lærer. Der lærte jeg nogle ting ved dig, jeg ikke rigtig vidste, altså sådan, hvor glad du egentlig var for sådan naturen. Det kunne være, at kernefamilier kunne lære noget her. Det altså, i og med, at man som barn laver noget med den ene forælder. Det kunne man også godt stadig gøre, selvom man var sammen i en kernefamilie. Det tror jeg er rigtig sjovt og sundt, både for barn og forældre. Noget tid sammen med sin far, og noget tid sammen med sin mor alene. Ja, eller far, eller mor. Nu blev det, det er jo 2022, ikke? Åh, ja, det er rigtigt. Vil du gerne selv være far en dag? Ja. Har du tænkt på, hvordan det bliver? Jeg tror ikke, du kan godt tænke over det, men jeg tror, altså oplevelser er forskellige. Især med første barn. Der tror jeg virkelig, man lærer nogle ting, både om sig selv, men også om de andre. Ja. Men jeg føler, at jeg har lært rigtig meget, fordi jeg har fået en efternyttet Axel, og har en ny en på vej med mor på Ærø. Er du ikke dig, der er far til dem? Nej, men det er man jo lidt, altså, ja, når du er sådan den der storebror. Det føler jeg i hvert fald, at kunne lære rigtig meget, at se, hvordan. Fordi jeg følte med Lulu, der var det mere sådan mig og hende, der ligesom var sådan også taget en relation på en eller anden tætte relation. Ja. Hvor med Axel føler, det er meget sjovere at se, sådan, hvordan hele opdragelsen virker. Så du vil gerne være far på et tidspunkt? Ja. Drømmer du også om kernefamilien? Ikke på samme måde. På samme måde som hvad? Som hvis jeg var opvokset i en kernefamilie. Jeg tror, jeg har det lidt stramt med det her kernefamilie, tror jeg selv. Hvorfor? Fordi jeg føler altid, at man er nødt til at opgive nogle af sine værdier for at kunne passe ind i sin kernefamilie. Men hvor har du set kernefamilien henne? Og jeg spørger dig, fordi både i min familie og i mors familie, det er jo skilsmisse over det hele. Altså, mine forældre er skilt. Mors forældre er skilt. Mm. Alle er skilt. Min storebror er skilt. Alle er skilt. Du har ikke oplevet kernefamilien. Det er ikke en del af dit familieliv. Men det, så hvorfor, det synes hvorfor jeg jo lige præcis, jeg har. Med mor og David. Mm. Der synes jeg, du kan snakke om altså, klassisk kernefamilie. Ja. Yeah. Og den har jo været den føler jeg jo lige, jeg har været en flue på væggen til. Meget tiden i hvert fald. Jeg har jo gået, det ved du også godt, tror jeg. Det har du fornemmet. Det har mor, altså det ved jeg, mor også har. Og det tror jeg, de fleste skilsmisseforældre har. Jeg har gået det meste af din barndom, især du var en mindre dreng, og skammede mig. Ja. Har haft det dårligt med, at jeg delte dit liv op i to. At du altid skulle have den der taske, du rejste rundt med mellem to hjem. Det er virkelig pint at plade mig. Og det håber jeg ikke kommer til at ske for dig. Eller du ved, det vil jeg jo helst ikke have, at du skal igennem det samme, hvis du en dag bliver skilt. Nej, det håber jeg heller ikke. Mm. Men jeg tror, det handler om at blive skilt på en god måde. altså det handler om, at der ikke skal være... Man skal kunne snakke sammen. Hvis du er voksen nok til at få et barn sammen, så skal du også være voksen nok til at kunne snakke sammen efter. Mm. For barnets skyld, i det mindste. Jeg tror ikke, at man skal skamme sig, hvis man er blevet skilt. Mm. Jeg tror, man er nødt til at tænke, okay, nu er vi skilt. Det hjælper ikke at gå og skamme over. Det hjælper mig at gøre mest ud af den tid, jeg er sammen med mit barn. Mm. Hvad med andre skilsmissebørn? Altså, du sagde selv tidligere, at du ville ønske, at der havde været nogen at tale med, som måske ikke var mor og mig, da du var mindre. Ja. Hvad, kan du, er der noget, du vil sige eller anbefale til skilsmissebørn? Altså mindre skilsmissebørn? Gå til psykolog. Jeg gjorde det først senere, da min mor flyttede til Ærø. Men det er rigtig rart at kunne sidde og snakke med en, som du ikke skal sådan sidde og have en eller anden ansvarsfølelse overfor. Mm. Både at kunne sige de ting, der gør dig sur, men også at kunne sige de ting, du faktisk synes... Det har sgu da været, altså det har sgu da været meget fedt ved skilsmissen. Mm. Og hvis ikke psykolog, så prøv at finde nogle venner, der måske også er skilt. Altså hvor deres familie også er skilt, og ligesom prøv at snakke med hele, hvordan er din oplevelse ved med det? Er der nogen gode råd, du vil give til mig? Til dig? Hvis du kunne spole tiden tilbage. Nå. Og give mig nogle gode råd til, hvordan jeg håndterede dit barneliv og min og mors skilsmisse. Det er også et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg vil ændre noget. Det lyder også... Ej, det er også kornigt sagt. Men det tror jeg ikke, jeg vil. Det tror jeg ikke på. Så havde det været en helt anden relation, vi havde i dag. Oskar Sveistrup, tak fordi du kom i Pilestred. Selv tak, Kors Sveistrup. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kors Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.